Party people, hello, hello, bună seara, bine v-am regăsit. Începe partiul de vineri la Kiss Kiss in the Mix Summer Edition cu voi DJ Young și Olex. Emisiunea în care mixăm cele mai hot piese ale verii pentru voi, împreună cu mesajele și dedichisurile care vin la 0722 20 60 20 sau pe wall-ul Kiss FM, pe facebook.com/KissFM România. Cu alte cuvinte, până la 11 avem super party. Hai să înceapă la Kiss FM, ascult doar hituri. Full of cash and a pocket full of dreams. Gonna leave the town, know what I mean. I got my ghosts around me. We're taking off by this city, led by the sound of R.O.P. I met this guy in a disco. He said his name was Carlito. He got me drinking mojito. Dancing limo all night long. And that's the place I wanna go. With one more thing you gotta know. Yeah. well, Joe. Sabes lo que quiero, la noche entera, la noche entera. Găsit primele mesaje ale serii, de fapt le-am ales pe cele două câștigătoare la runda asta dintre zecile de mesaje care deja au sosit și sosesc încă înainte de a intra noi în emisie. Bianca îi spune lui Cristian din Constanța: vorbele tale sunt ca un ecou pentru mine. Dar dacă nu mă ascult și am de zis, o să devii tu ecou. Așa încât vă rog să-i puneți Elena și Glens, iar mesajul mai departe îl intuiește el. Vine chiar acum Eco, remixul Jay Murano, imediat Andra, să fie bine ca să nu fie rău, vorba aceea, piesă nouă de la DJ Project și Adela, Fără Tine, și apoi Red Blonde și Cream, Belele. E parte de vineri la Kiss Kiss in a Mix, asculți doar hituri. Nu din tine.

my heart is the space and now you're home. You show me how to fight for now. You show me, baby. I tell you, baby, and it was easy coming back into you once I figured it out. You were right here all along. It's like you're my mirror. My mirror staring back at me. I couldn't get any bigger with anyone else beside of me. And now it's clear as this promise that we're making to reflection into one. La Kiss FM ascult doar hituri. Încheiem 40 de minute non-stop mix, dar până în 9 fix mai avem 3 super hituri. Primul dintre ele, în doar câteva clipe, Robin Thicke, Blurred Lines. Cu siguranță un super hit din vara asta. La Kiss Kiss in a Mix continuă partiul de vineri. Rămâne mai departe cu voi DJ Young și Olex. Asculți doar hituri. 1, 2, 3, 4. It's the weekend, baby. Kiss FM. And that's why I'm okay.

piesă nouă. Mai fresh ca un suc de portocale. La Kiss Kiss in the Mix.

piesă nouă. Mai fresh ca un suc de portocale la Kiss Kiss in the Mix. Party!

DJ Price Tag la Summer Kiss Kiss in the Mix, DJ Young și Olex.

not to have a confession. So you gotta listen. See, I like Beyonce, but she get Ouija got. I like you, Nicki, and yeah, she's me down. I like Rihanna, she dey make me dey go gaga. I like come up on line, cause people like her. I like Jennifer, I think that she's so sweet. I'm not the who worry, but she know the ring I read. Oliva, Oliva, Oliva, Oliva, Oliva, Oliva, Oliva, Oliva, Oliva, Oliva, Oliva, Oliva, Oliva, Oliva, Oliva, Oliva, Oliva, Oliva, Oliva, Oliva, Oliva, Oliva, Oliva, Oliva, Oliva, Oliva, Oliva, Oliva, Oliva, Oliva, Oliva, Oliva, but I think I know it. You wanna let it out, but they go call you a she. You like to do it, do the I know you like the bunch, and you like the jazzy. You like it too, baba, and you like Fally Poopa. And I know you love your song, but you know if you're singing song. I thought of much you know, and you do not blame you though. You wanna have them on, you know it's wrong, but the truth is that you're just mad. Chisomanilor, finale oră, finale program la Kiss Kiss in the Mix, dar mâine și duminică ne întâlnim de la 7 la 10 seara și tot în formula Summer Edition, DJ Young și Olex. Ne ascultați și pe internet pe kissfm.ro/live. O seară bestială și un început de weekend excelent, cu super petreceri. Rămâneți pe Kiss FM, la Kiss Kiss in the Mix, mixăm doar hituri.